Dobra, dobra, to następny odcinek. Da. O, dobra, to jeszcze następno. No i masz, jesteś w połowie sezonu, jest druga w nocy, masz na ósmą do roboty i jest teraz tak, dobra, to jeszcze jeden odcinek. O, dobra, ostatni, muszę się przespać, muszę. No i jest szósta rano, musiałaś skończyć cały sezon nici ze spania, ale musiałaś się dowiedzieć, kto zabił. Mam nadzieję, że tak samo będzie z tą płytą i że w ten sposób jakoś państwa nakłonię, czy też emocjonalnie zaszantażuję właśnie, żebyście znaleźli te 50 parę minut i wyruszyli razem ze mną w tę muzyczną, filmową podróż o Romeo i Julii z Piaseczna, bo to jest opowieść o Janie i Krystynie Marcach. Jest trójkąt miłosny, małe miasteczko pod Warszawą, ten trzeci zły, czarny charakter, Cezary Kot. No i to jest taka miłosna, współczesna historia, ale o Romeo i Julii, no tak po 40. No myślę, że oni mają po 40, mogą być lekko po 50, ale mogą być równie dobrze. 90-latkami. Tak, 90-latkami. Polecam bardzo państwu. Ty, droga Paszko, widziałaś teledysk do piosenki tak. Werona, który nieprzypadkowo umieściliśmy w domu seniora muzyka w Kątach pod Piasecznem zresztą, gdzie zaprosiliśmy wspaniałych aktorów właśnie tak koło 90-tki, nie obrażając absolutnie cudownej pary aktorów, pani Anna Korzeniecka i pan Edward Sosna, którzy zagrali Julię i Romea w tym teledysku. Zagrali przepięknie, wzruszająco i to było wspaniałe spotkanie. Także no, dla mnie też przekazem takim najważniejszym być może jest właśnie to, że Romeo i Julia nie muszą być młodzi. Są tacy jak my, kogo to obchodzi, ile mają lat, ile mają naprawdę lat. Mogą spokojnie mieć po 60, po 80, po 90. Wcale nie muszą mieć. Romeo nie musi mieć twarzy Leonardo DiCaprio z ekranizacji Baza Luhrmanna, czy mojej ulubionej ekranizacji Romeo i Julii Franco Zeffirelliego. Tam była taka cudowna 15-letnia Olivia Hussey. Bo Szekspir tak chciał. Zresztą w oryginale, ale w mojej wersji wcale. Znaczy w ogóle, ja sobie kiedyś pamiętam, jak w liceum pierwszy raz czytałem Romea i Julię, czy to był pod koniec podstawówki, nieważne. Zastanowiło mnie już wtedy, że to wszystko jest, droga Baszko, przez księży. No. Wiesz, gdyby ojciec Laurenty nie spóźnił się w finale, no to Romeo i Julia przecież żyliby dalej. No. Jak on mógł po prostu spóźnić się? Albo jego kolega. Ale miał dobre intencje. Ale jednak spóźnił się. No. A jego kolega z zakonu, niejaki brat Jan, który miał list ze wszystkimi instrukcjami dostarczyć dla Romeo, no po prostu nie wyszedł z domu, bo tam jakaś kwarantanna była, czy może zaspał, a może był w kiepskiej formie i po prostu tego najważniejszego listu nie doręczył z instrukcją obsługi. No także to wszystko po prostu przez nich. I ja tak sobie pomyślałem i później oczywiście... Trucizny oczywiście, instrukcja obsługi. Tak jest, no jaki jest misterny plan tak. ojca Laurentego, żeby tutaj ocalić parę kochanków. No oczywiście wpadłem na pomysł, dobra, to w mojej wersji później to, i to się też zresztą dzieje na płycie Romeo i Julia żyją, tak kombinuje Jan i Krystyna kombinują, że w ich wersji ojciec Laurenty uratuje Romea, uratuje Julię, po prostu przyjdzie odrobinę wcześniej, czyli cały misterny plan mistrza ze Stratfordu legł w gruzach w tej inscenizacji, nazwijmy to, Jana i Krystyny Marców, którzy grają, którzy chcą, bardzo marzą o tym, żeby zagrać Romea i Julię, ale w tej nowej, ich autorskiej wersji. Proszę Państwa, ten serial ma, tak jak powiedział Arek Jakubik, kilkadziesiąt, pięćdziesiąt powiedzmy minut. Liczy 9 odcinków plus epilog. Tak. Jak Państwa wciągnie, to trzeba napisać do Arka i będzie kombinował, jak stworzyć, niezależnie od sytuacji, drugi sezon. Więc ja tego bardzo Państwu, znaczy przede wszystkim, no i Państwu, którzy dotrą do tej płyty, którzy ją zdobędą, i Arkowi życzę. Ja muszę powiedzieć, że mnie ona trochę przeraziła. Aż tak. Ale przeraziła mnie już teledysk, tak, przygnębił. Nie wiem dlaczego, być może na takim etapie życia jestem, że coś tam pogrzebało, że grzebało we mnie zbyt głęboko. Natomiast ja byłam świadkiem filmu, bo przecież płycie towarzyszy przerażający z mojego punktu widzenia film, który został stworzony, zaraz powiesz jak, i obrazy te, no, z mojego punktu widzenia pokazują postapokaliptyczny świat miłości, absolutnie. To jest już po tragedii. A paradoksalnie tytuł jest, że żyją, czyli no, teoretycznie ten epilog to powinien być happy end, no więc chyba nie jest to końca. Więc o filmie jeszcze teraz słów parę i musimy pędzić dalej, bo mamy jeszcze parę tematów. Wiesz co, tak... No bo trzeci raz powtórzę, przepraszam bardzo, tę figurę pytaniową. Skąd pomysł na film? Bo już dzisiaj dwa razy pytałam, skąd pomysł. Tak, a ja nie odpowiedziałem. Oczywiście uciekając trochę od odpowiedzi, albo po prostu, wiesz, ilości dygresji, która wpada mi tutaj do głowy. Ale no, fantastyczne mnie, są. Mnie poraża. Wiesz co, pomysł był faktycznie bardzo prosty. Miałem w swojej szufladzie stary scenariusz filmu, który nigdy, przynajmniej taki zarys tego scenariusza, który nigdy nie powstał, ale tam była już opowieść o Janie i Krystynie Marcach. To była opowieść zresztą, no, inspirowana, wiesz co, takich rzeczy też, jakby to powiedzieć, po prostu nie wymyśla się, tak wiesz, przed klawiaturą komputera czy laptopa, tylko ja pamiętam kiedyś Romeo miał na imię Oskar, a Julia miała na imię Ruth. Ruth, tak, nie Oskar i pani Róża. Nie. Tylko Ruth. Tylko Ruth. To był dramat. Ale to Wilkwista po prostu. Dramat Ingmara Wilkwista. I wiesz co, my z Agnieszką, o której już dzisiaj rozmawialiśmy, powtórzę jedną rzecz, tylko że no, z Agnieszką jesteśmy już 33 lata, kawał czasu, i my graliśmy ten dramat, czy to nie jest to komediodramat, Wilkwista, Oskar i Ruth, przez lat 17. To była w pewnym sensie ona z opowieść o takim... Jesteś długodystansowcem. No, że to jest. 18, to tak, my jesteśmy tak, dinozaurami, jeżeli chodzi o wspólne bycie. Natomiast w pewnym sensie on opowiadał o nas, o takim małżeństwie, które łatwo się bardzo, jak włoskie, te kłóci, a potem musi się do siebie szybko jakoś tak, no, nastroić i znowu zalecać, i znowu pokłócić, i znowu zalecać, i przeprosić, i znowu. I dużo tekstów z tegoż dramatu przeszło do naszego codziennego życia. Do dzisiaj się przerzucamy tekstami Ingmara. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że myśmy po 17 latach musieli przestać grać, ponieważ tam Agnieszka złamała nogę na ostatnim spektaklu, zresztą dzielna dziewczyna, bo powiem ci, wiesz, w trakcie gramy, tam się wygłupiamy, no, albo przeżywamy, i nagle słyszę takie dokładnie, miałem tak i tak, no, podszedłem do niej tak, żeby, no, co jest, nie? Ona, nie, i gramy dalej, ale usłyszałem, że coś się stało. I dopiero na ukłonach ona zagryzła zęby i nic, dograła do końca dziewczyna. Ja patrzę, a myśmy tylko we dwoje to grali, bo to kameralna, małżeńska sztuka. Ja patrzę na ukłonach, a ona zamiast kostki prawej ma taką siną bułę. Ten, no wiesz, do szpitala, jakaś skomplikowana operacja, jakieś śruby. I przestaliśmy to grać. I ja po paru latach jakoś tak strasznie zatęskniłem za tym przedstawieniem. A graliśmy to w Teatrze Powszechnym. Jakoś tak wypadliśmy po prostu z obiegu i tak dotarło do mnie, a co by było, gdybyśmy ten spektakl zagrali w domu? Wiesz, no jak już nas nikt tam nie będzie chciał oglądać, że my będziemy zapraszać raz w roku, w styczniu, kiedy ja mam urodziny, ona ma imieniny, będziemy zapraszali naszych najbliższych przyjaciół na jakąś imprezę, ale pod warunkiem, że zobaczą nasze przedstawienie dwójkowe. A to taki malutki, domowy teatrzyk, słuchaj, dwie siatki z Ikei z rekwizytami, dwa krzesła i ona czarna sukienka, ja czarny garnitur i słuchaj, dwie lampy, no nasze domowe wystarczą, odtwarzacz kompaktowy, żeby tam jakąś muzykę i efekty puścić i spokojnie możemy to, mamy takie miejsce nad garażem, tam kiedyś za czasów świetności naszej reprezentacji polskiej w piłkę nożną, która gra jutro mecz, a właśnie dzisiaj mecz z Mołdawią, ale to w ogóle strach, co to się będzie działo. Dobra, no kolejna dygresja i tam jest takie miejsce, gdzie moglibyśmy to spokojnie tam dla 15 osób zagrać. No i wiesz co, i z tego wszystkiego urodziła się ta historia, bo z jednej strony... Znaczy mówimy o ilustracji do opowieści Romeo i Julia Żyją. Tak, jakby w ogóle... Filmowej. Tak, skąd się w ogóle wzięła ta historia, tak, filmowa, ta scenariuszowa historia Jana i Krystyny Marzec z Piaseczna, którzy grają Romeo i Julię. No to tak jak powiedziałem, kiedyś to u nas zamiast Romeo był Oskar, a zamiast Julii była Rudy. To było jakąś taką bezpośrednią inspiracją do napisania historii filmowej o Janie i Krystynie. Także jak gdyby z jednej strony tej płycie gdzieś przygląda się pewnie Afrodyta, bogini miłości, ale z drugiej strony jest też tam Thanatos, to no znaczy jest ta druga strona, tenże Bóg śmierci gdzieś się też tutaj przewija, bo ja też musiałem się w tym czasie a propos zmierzyć z odchodzeniem bliskiej osoby, najważniejszej. I to była moja mama, i której też zresztą dedykowałem tę płytę i musiałem pewne rzeczy nazwać, musiałem do pewnych rzeczy się zbliżyć, ich dotknąć, pogodzić się z nimi albo nie pogodzić i no i to takie właśnie spotkanie na tej płycie dla mnie. Intymne, prywatne Afrodyty z Thanatosem. No a gdzie ten film można oglądać? Bo ja obejrzałam na takim przedpremierowym właśnie pokazie i prezentacji Romeo i Julia Żyją. Zresztą na marginesie to wiesz o tym, że ten dzień tej przedpremiery to był dzień urodzin Szekspira. Tak. 23 kwietnia. Więc gdzie można ten film obejrzeć? No już bo... ci mówię, nie. To jest troszkę inaczej. Ja cały czas się zastanawiam nad ekranizacją tego scenariusza. Tyle tylko, że trzeba jeszcze trochę pracy włożyć, żeby to nie było powtórzenie samej płyty, bo moim takim marzeniem jest to, aby słuchacz, jak sobie tę płytę włączy, żeby sobie zamknął oczy, żeby sobie w pewnym sensie nakręcił w głowie swój własny film, zwizualizował swoją historię, nakładając na bohaterów swoją twarz i swojej najbliższej osoby. Swoje doświadczenia przez swoją historię. Natomiast to, o co mnie pytasz, to To są filmy, może państwo widzieli, ja opublikowałem z pełną premedytacją i o tym też czasami opowiadam, do piosenki Sonda Uliczna, film, który może faktycznie straszyć, który ma takie konotacje postapokaliptyczne do piosenki Sonda Uliczna. Jest to film, teledysk w całości wygenerowany przez sztuczną inteligencję. I ja, ta premedytacja polega na tym, że najpierw nakręciliśmy do pierwszego singla, czyli do piosenki pod tytułem Werona, o której już opowiadałem, gdzie ta akcja się działa właśnie w tym, że domu seniora muzyka. I tam była klasyczna opowieść filmowa, normalna ekipa, kamera, aktorzy, statyści, lokacja, kostiumy, charakteryzacja, jakby pełny sztafaż filmowy. A Sonda Uliczna jest w całości, w co niektórzy nie mogą uwierzyć, do dzisiaj została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. I my grając, bo mieliśmy już możliwość zagrania tego materiału na żywo, ale w teatrze, ja poprosiłem Natana Berkowicza, który jakby jest twórcą tego wideoartu, nazwijmy to, tejże wizualizacji, nakręcił kilka takich, a czy właściwie do wszystkich piosenek nakręcił takie, a czy nie nakręcił, wygenerował, stworzył. Bo to powiem ci, to jest... Z jednej strony oczywiście niepokojące, albo niektórych przerażające. Ja sobie tak zastanawiam się, w jakim kierunku to wszystko zmierza. I to jest też bardzo częstym tematem rozmów z moimi przyjaciółmi, znajomymi, i to z najróżniejszych jakby środowisk, czy to z filmowcami, tego jakby co ta sztuczna inteligencja zmieni w świecie filmu, bo słyszymy, że tych filmów, że coraz większy jest wkład niestety w finalny kształt obrazu filmowego właśnie sztucznej inteligencji. Rozmawiam o tym również z muzykami, co się dzieje jakby z muzyką generowaną dokładnie w całości przez sztuczną inteligencję, czy z pisarzami, dziennikarzami, którzy po prostu wszyscy korzystają z tej sztucznej inteligencji, a ja się zastanawiam. Nie, dziękuję, nie korzystam. Ja też, słuchaj, ja jestem jedną z niewielu osób, jestem dokładnie, znowu dziadersem. Ja w życiu nie widziałem tego na oczy i nie chcę mieć z tym nic wspólnego, bo dla mnie to jest... To jest co? To jest jakiś jeden wielki strach przed tym, co nas czeka. Nie, no to jest apokalipsa. No apokalipsa, tak jest. Dobrze, ale to może krótko odpowiedź na pytanie. Bardzo proszę, gdzie ten film można obejrzeć? Nie, tego filmu... Nie można. Tego filmu na razie nie można czy nie. W czasie koncertów? Tak, ten film będzie można obejrzeć na... Właściwie ten film jest... To nie jest do końca film, bo to są takie wolne jak gdyby skojarzenia. Ale żeby łatwiej było zrozumieć, o czym rozmawiamy, nazwałam to filmem. Rozumiem. No, obrazy ruchome niewątpliwie. Bez aktorów, tylko z wygenerowanymi tak postaciami. Jest. To znaczy, my ruszamy w trasę z performansem, bo tak bym to nazwał, bo to nie jest spektakl, to nie jest też do końca koncert, to jest takie połączenie też tych różnych światów. Tam jest i trochę teatru, i trochę filmu, i oczywiście... Oj, przepraszam, bo uderzyłem w mikrofon. I też koncert, no bo gramy te piosenki na żywo. Ruszamy jesienią. Myślę, że od września ja tylko skończę zdjęcia. Albo raczej, a może od początku października, już nie pamiętam, bo teraz taka kolejna zdrada mnie czeka, droga Baszko, to znaczy muszę zdradzić i Romea i Julię i muszę zdradzić doktora Misio i trochę zawiesić muzyczny garnitur sobie w szafie, muszę powiesić, bo zaczynamy zdjęcia i wtedy

słowo powoli żegnać, bo przecież ten film też coś ma wspólnego z naszym gościem. Słuchaj, nie uwierzysz, droga Baszko. Oczywiście serdecznie pozdrawiam i Rahima, i Fokusa, i Gustawa Szepkę, ich menadżera, ale nic się nie dzieje bez przypadku. Niebywała historia chyba sprzed 2 dni. Mianowicie zadzwoniła do mnie Ewa Galin, była menadżerka Roberta Brylewskiego, fantastycznego, cudownego, no wiadomo. Tak. Tam z prośbą, żebym, czy mam telefon do byłego menadżera Paktofoniki. No bo grałem go w filmie Leszka Dawida, Jesteś Bogiem. Jesteś Bogiem, dokładnie. I mówię, wiesz co, ja się do niego jakoś, no nie rozmawiałem z nim chyba z 10 lat, chyba wysłałem mu nawet SMS-a jakiegoś. Chyba mu wysłałem, a tak, wysłałem mu teledysk pod tytułem Werona, ale w ogóle nie odpisał. Wiesz, no pewnie już nie ma tego telefonu, no 10 lat nie rozmawialiśmy od czasu kręcenia tego filmu. Ja mówię, no ale wiesz co, spróbuję, zadzwonię do niego, może odbierze, a może... I słuchaj, ja dzwonię po 10 latach do Gustawa, 2 dni temu. I on zaczyna krzyczeć do telefonu, odbiera. I ja mówię, halo, tu Arek Jakubik. A on, co? Nie, wow. Jak to mówić? Jak to się stało? Słuchaj, nie uwierzysz, Areczku. Ja piszę w tej sekundzie SMS-a do ciebie, a ty dzwonisz 10 lat. Jak to jest możliwe w tym momencie? Ja, no nie, słuchaj, no po prostu. Jezus Maria, to było coś. Ja teraz mam gęsią skórkę. Ała, że... No po prostu. W tej samej sekundzie on pisał do mnie SMS-a, bo obejrzał teledysk ten, a oglądał go tam pewnie z miesiąc temu. To tak mu się zebrało w tym momencie. I ja dokładnie po 10 latach dzwonię w tym samym momencie. No to takie rzeczy się po prostu nie zdarzają przypadkowo. To tyle a propos Gustawa i zespołu Paktofonika. Aj, to taka mi historia przyszła do głowy, no która się wydarzyła chwilę temu. Przypadek, bo przecież ja tego nie zaprojektowałam, tego nie mam w scenariuszu, oczywiście, no bo koincydencje na tym polegają, ale właśnie miałam powiedzieć, że w moim radiu, czyli w Trójce, już ogłoszono, że nie poinformowano nas w audycji Rika Jaźmińskiego, znaczy on sam powiedział, że zainspirowałeś właśnie ludzi do stworzenia filmu o Robercie Brylewskim. Wiesz co, tak, mam, pracuję nad tym, no, już chyba z 5 lat, również z pomocą Ewy Galin, która mi bardzo, bardzo, bardzo w wielu sytuacjach tutaj pomogła. Pracujemy nad tym. Zaprosiłem do współpracy Rafała Lipskiego jako scenarzystę. Pomaga mi bardzo dzielnie Magda Zielska. Dostaliśmy pomoc ze strony Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na prace scenariuszowe, na dokumentację, na kasę. Te prace cały czas trwają i mam nadzieję, że no, nie mogę powiedzieć kiedy, bo wiem. Kiedy ten film powstanie, ale wszystko zmierza ku dobremu finałowi. Jest świetna historia, jest fantastyczny bohater, jest, no wiadomo, genialna muzyka. I mam ogromną nadzieję, że jak gdyby ten cały proces skończy się szczęśliwie, czyli krótko mówiąc, że w ciągu najbliższych, no nie wiem, 2-3 lat będzie można rozpocząć zdjęcia do filmu o Robercie Brylewskim. Tak. Jim Morrison, prawda? Magik z Paktofoniki, Robert Brylewski. No to też układa się w taką koincydencję. Cyjną, powiedziałabym, historię. To też powiedziałeś wreszcie w jakimś wywiadzie, że to, nad czym będziesz pracował latem, to będzie postać Jacka Kuronia. I znowu miłość, to naprawdę ja nie mówię czegoś, czego nie wolno powiedzieć, ja to po prostu usłyszałam w wywiadzie. Sam to powiedziałeś. To Jacek prawda. Kuroń i Gajka. Wielka miłość znów powróci. Tym razem będziesz, że tak powiem, opowiadał tę historię z innej strony, w inny sposób niż historię Romea i Julii. No ale dla mnie Jacek i Gajka to są, to jest dokładnie nowe wcielenie, inne wcielenie Romea i Julii, jak gdyby para nierozłączna, to jest ta zasada przyciągania się przeciwieństw, on tak jest skonstruowany, po prostu atom, no, tam ten proton i neutron po prostu odpychają się, ale bez siebie nie mogą funkcjonować, uzupełniają się wzajemnie, każdy dostaje od drugiej strony to, czego brakuje, no, po prostu żyć bez siebie nie mogą funkcjonować i to o tym będzie również ta historia, po prostu o pięknej, wielkiej, niebywale dramatycznej miłości Gajki i Jacka. Jak gdyby, no oczywiście w tle wszystkie wydarzenia polityczne, czyli tam przełom lat 70. i 80. Myślę, że... Umiera na płuca, no. Była chora, wróciła z internatu tak zwanego. Tak jest, ale... Myślę, że stoi przed nami bardzo trudne zadanie, bo z jednej strony jak gdyby postać Jacka Kuronia. Kto, powiedz mi, już nie pytam o młodych słuchaczach Trójki, czyli, ale może o tych średnich słuchaczach. Kto z nas wie, że Jacek Kuroń był po prostu ojcem naszej wolności, że jest jednym z niewielu autorytetów, których dzisiaj jest tak mało i komu jak komu, ale ten film się no po prostu niebywale należy, ale... Absolutnie i przepraszam, muszę ci w tym momencie odpowiedzieć na pytanie. Wiele osób wie, bo musical o pozytywnym micie 1989 właśnie opowiada między innymi historię Jacka Kuronia i Gajki. Zgadza się. Także, tak. A ponieważ musical bardzo... Absolutne przedstawienie. Tak, bardzo dobrze znany i młodzież już ma, że tak powiem, pewną wiedzę na ten temat, więc no nie jestem po prostu... I wiesz co, cię takie wakacje, sobie mamy 4 minuty. Okej. Okay. No to ja tylko powiem, że dokładnie jak gdyby ten musical jest jakimś punktem odniesienia, dlatego też zaprosiliśmy do współpracy młodego reżysera Piotrka Domelewskiego, żeby jak gdyby z perspektywy innego pokolenia opowiedział tę historię, która powinna trafić do jak najszerszego kręgu, zwłaszcza właśnie młodych ludzi, czyli chodzi o ten dystans, chodzi o to, żeby tej opowieści nie robić na kolanach i żeby nie traktować Jacka jako Jacka pomnikowego. No i popatrz, mamy 2 minuty. Nie. Ale o czerwonym dywanie nie będzie, no przecież, no. Mama, film. Tak, no wiesz co, strasznie czekam na premierę w Polsce. W Cannes było fantastycznie. Powiem ci, że trochę bałem się tego, nie wiem, festiwalowego blichtru, ale to jest jednak festiwal zrobiony na najwyższym poziomie. Tam jest po prostu elegancko pod każdym względem. A to, że mogliśmy spotkać no trochę gwiazd tam, nie wiem, ktoś sobie tam zrobił zdjęcie, ja się nie odważyłem zrobić, chociaż żałuję, Damian Lewis, czy Jeremy Strong, czy Pedro Pascal, ała. Ale warto było tam się pojawić i zobaczyć. Ja tam po raz pierwszy zobaczyłem film, w którym grałem, pod tytułem Mama debiutującej reżyserki Orsinaj. Naprawdę kawał fantastycznego kina. Jak spotkaliśmy się z dyrektorem wieloletnim tego festiwalu, Thierry Farmont, i powiedział, że oglądał 1200 filmów w selekcji i to jest jeden z najlepszych filmów na tym festiwalu, to naprawdę serce rośnie. Zresztą jak zastanawiam się, jak on dał radę w ciągu roku obejrzeć 1200 filmów, ale chwalił i to naprawdę myślę, że słusznie, bo film jest absolutnie wybitny. No to czekamy na mamy. czyli na pokaz tego filmu w Polsce. Kiedyś może jeszcze nam poopowiadasz o tym, jak było na Lazurowym Wybrzeżu. Oczywiście nie chodzi nam wyłącznie o widoczki piękne. A teraz bardzo ci dziękuję. Arek Jakubik był z nami. Ja bym chętnie jeszcze tak z godzinkę z tobą porozmawiała, no ale... Myślę, że spotkamy się już niedługo, może jesienią. Będzie kilka pretekstów, żeby się spotkać. Słuchaj, nie mam już na to czasu, więc poproszę cię, żebyś Wojtkowi, wydawcy, powiedział, jakie jest twoim zdaniem ważne słowo, klucz opisujące nasz świat. Miłości nie wolno, bo już jest wyeksploatowana. Także ja ci teraz bardzo dziękuję, bo to już musi być poza anteną. Dobrze. A my musimy już skierować się w stronę, no prawie wakacji, bo w stronę cudownej krainy Kaszub, o której Kaszubów i Kaszub, o której to krainie i o których to jej mieszkańcach opowie Jarosław Wojciechowski za piosenkę, ale najpierw hasło tej nocy kolejne, Rosa brzmi, tak? Ania Cieślak nam przed tygodniem to hasło podpowiedziała. Troszkę rozjaśnimy barwy. Thank you. the morning, dear my honey. Walk me out in the morning, dear, today. Kaszuby, Kaszuby. Prolog sezonu letniego 2025. Bo oto, cytuję, wyróżniamy następujące rodzaje szkół haftu kaszubskiego. Haft żukowski, haft, uwaga, borowiecki, haft wejherowski, haft wydzycki, haft pucki, haft słupski, haft tucholski. I gdański. Imponująca lista, przyznają państwo. I połączyliśmy się zgodnie z obietnicą już teraz na nieco dłużej z panem Jarosławem Wojciechowskim, który zainspirował nas do porozmawiania na ten oto temat. Nie dziwię się, bo pan rzeczywiście tym zajmuje się, organizuje wydarzenie zwane konkursem, chyba to się tak mówi, na haft kaszubski. Najbardziej zaciekawiło mnie, no już poza tym, co jest rzeczywiście bardzo takie atrakcyjne i egzotyczne, to, że cała Polska po kaszubsku haftuje. No, tego bym się nie spodziewała, żeby Ślązacy, górale, nie wierzę w to. Faktycznie chyba jakąś jedną pracę ze Śląska mamy, z Podkarpacia nie mamy żadnej akurat, ale jest Szczecin, jest Toruń, jest Poznań. I tak, to jest 30. ogólnopolski konkurs haftu kaszubskiego imienia Edmunda Szymikowskiego, który rozpoczął tę przygodę 30 lat temu i jest kontynuowana. Pan Edmunda niestety z nami już nie ma od kilku lat, ale dalej jesteśmy tymi, którzy starają się podtrzymywać tradycję. A w związku z tym, że 30, to napłynęło też bardzo dużo prac, bo aż 624 na ten konkurs, już zacny, który przyjął się właśnie, tak jak pani redaktor wspomniała, w całej Polsce i jest rozpoznawalny. Mam nadzieję, że kiedyś wykonamy kolejne kroki i przejdziemy do tego, żeby stał się konkursem haftu w ogóle, może nie tylko samego kaszubskiego, ale i w Europie znanym. A na razie to nas cieszy, też mamy wśród uczestników bardzo dużo dzieci, bo w tym roku napłynęło, jeśli chodzi o dzieci, też bardzo dużo prac. W kategorii 1-4 na przykład 106 hafciarzy, hafciarek właściwie wzięło udział, a w kategorii klas 5-8 aż 144 złożyły pracę, więc okazuje się, że to nie tylko jest element wymierającej tradycji, a wręcz przeciwnie, ta tradycja przenika do młodych i dzięki temu też inspiruje tych młodych do tego, by wykorzystywać to wzornictwo w różny sposób, nie tylko w strojach tradycyjnych. No tak, tu znowu zdziwienie. Ja będę pana łapać za słówka. Jak to? To mężczyźni też haftują? Jakoś też sobie tego nie wyobrażam. No tak, myślę, że to nie jest powszechne zjawisko, ale pan Edmund Szymikowski był hafciarzem. I relacji świadków, osób, które pamiętają jego pracę, właściwie był takim trochę wzorem w Sewr, jeśli chodzi o haft kaszubski. W związku z tym wszyscy trochę nawiązują do jego ogromnego talentu, jaki posiadał. Mhm. A w tej chwili wśród dzieci też mamy pracę chłopców, co pokazuje, że też mężczyźni mogą haftować jak najbardziej. Umówmy się, że młodzi mężczyźni, jak nie zobaczę, przepraszam, że zacytuję pewną postać ewangeliczną, nie uwierzę. Panie Jarosławie, dalej łapię za słówka, również za te, które pojawiły się w informacjach, które pan przesłał. Historia, znów cytuję, historia od sióstr Norbertanek z klasztoru w Żukowie do Teodory i Izydory Gulgowskich. No, nie wszystkie nazwiska kaszubskie są łatwe. Czyli od haftu na bieliźnie, proszę państwa, liturgicznej. No i od wzorów z kufrów posagowych kandydatek do klasztoru, ojej, po 8 szkół haftu kaszubskiego, który pan już wspomniał. No to ta tradycja liturgiczna też jest zaskakująca. Muszę powiedzieć, że to jedno z takich spotkań, podczas których nieustająco dziwię się, ale nikt się na mnie nie obrazi, mam nadzieję, bo przecież pan wie, że jestem ślepo zakochana w Kaszubach. Raczej w Kaszubach bardziej tak niż w Kaszubkach. Tak, znam pani miłość do naszego regionu i to nas bardzo cieszy. I też dzięki temu nie ukrywam, że trochę to wykorzystuję, że poświęciła pani nam czas. Ale to zaczęło się trochę w taki sposób nieoczywisty i myślę, że też bardzo ciekawe, dlatego że żeby wstąpić kiedyś do jakiegokolwiek zakonu i klasztoru, szczególnie kobiety, musiały mieć spory posag, bo nie przyjmowano biednych dziewczyn ze wsi do zakonów. W związku z tym często do tych norbertanek w Żukowie trafiały bardzo dobrze wykształcone, zacnych rodów dziewczyny, które posiadały tak zwane właśnie kufry posagowe. No, coś trzeba było zapakować, ten dobytek potrzebny do funkcjonowania. A te kufry często pochodziły z różnych części świata, między innymi trochę ze Skandynawii, ponieważ Żukowo jest stosunkowo blisko Morza Bałtyckiego, ale też i z innych części Europy. Jak się okazuje, inspiracją do wykorzystania tych hafsów na właśnie tak zwanej bieliźnie liturgicznej, ale nie tylko, bo też na obrusach, które leżą na ołtarzach, czy też na strojach liturgicznych, które też były pięknie zdobione przed laty, zresztą do dzisiaj często są, pojawiały się motywy tych właśnie kufrów posagowych. Później to właśnie pani Teodora, która jest twórczynią rozpowszechniania tej szkoły głównie wdyckiej, zainspirowała hafciarki z okolicy też Żukowa i generalnie Kaszub, do tego wypracowały i wykonywały te hafty na obrusach codziennego użytku, już niekoniecznie liturgicznych. I tak to weszło w tradycję stroju, w tradycję elementów kuchni, bardziej tu myślę właśnie o obrusach, o serwetach, bo to były stosunkowo drogie rzeczy, aż do tak zwanej złotnicy, bo to jest jedna z takich ważniejszych też kategorii tego konkursu, gdzie wykonywano złotą nitką hafty, które były bardzo drogie. I to na to mogły sobie pozwolić już tylko bardzo zamożne panie. I tak zwany czepiec kaszubski jest takim elementem, który pojawia się w tej tradycji w momencie, kiedy panna młoda wychodzi za mąż. To my jeszcze połączymy się z panem, bo kolejne słowo, które wywołuje we mnie pewne zaskoczenie, bo nie do końca na przykład znam położenie linii, to nawet ciężko wypowiedzieć znowu, linii. Przez jedno i, żeby było jeszcze trudniej. O, prawda? Linii. To w takim razie o linii za kilka minut, dobrze? Pan Jarosław Wojciechowski. Dobrze, do usłyszenia. Może idylliczna wizja Kaszub uprawiających sztukę haftu przebije się jakoś przez te mroki świata naszego cudownego gościa, świata filmowego oczywiście i muzycznego, Arka Jakubika. Zatem raz jeszcze, zanim Kaszuby ponownie, Rosa umuzyczniona, a przypomnę, że Rosę podpowiedziała nam cudowna gościni sprzed tygodnia, Ania Cieślak. Uroczyście przysięgam wam, że od dzisiaj do zawsze święty spokój daj sobie, a wy mnie wszyscy zostawcie. Te łąki i cisza oddycham prościej, znikam, przysięgam, że z miasta ucieknę na długie lata. Ale dzisiaj już kroczę boso po zimnej rosie, na moich polikach róż oddech znowu jakby głęboki na stomę. Trwa ja dziś kroczę boso po zimnej rosie, to jest mój codzienny zryw. Uroczyście przysięgam wam, że to dopiero początek. Wiatr układa mi włosy jak chce, konturuje mnie słońce. Bo zawsze od dzisiaj nastawiam radio na ciszę. Wyjeżdżam gdzieś z miasta, w najbliższym czasie nie wracam. Na szczęście dzisiaj już kroczę boso po zimnej rosie na moich dolikach róż. Oddech znowu jakby głęboki na 100 metrów, a ja dziś kroczę boso po zimnej rosie. To jest mój codzienny zryw. Oddech znowu jakby głęboki na 100. Halo, halo? No właśnie, tak. To teraz poproszę o to, by pan określił, gdzie mieści się linia. Jest to najbardziej na południe wysunięta część powiatu wejherowskiego. Jesteśmy stosunkowo blisko dwóch takich większych ośrodków miejskich, jakimi są Sierakowice i Lęborg. Dzieli nas kilkanaście kilometrów od jednego i od drugiego, prawie tyle samo, jak spojrzymy na mapę. Wśród, oczywiście jak to na Kaszubach, wśród pięknych jezior i lasów, bo tutaj naprawdę przyroda jest nieprawdopodobna. Nie jest to duża gmina, bo statystycznie liczy około 6,5 tysiąca, tak przynajmniej podają oficjalne źródła mieszkańców. Pewnie jest ich trochę więcej, bo coraz więcej osób zasiedla tutaj te tereny, w związku z tym, że po prostu jest tu ładnie. Gdzie państwo również serdecznie zapraszamy, jeżeli tylko... Dziękujemy. W linii właśnie jest finał tego konkursu 11 i 12 czerwca, a później w linii będzie można oglądać wystawę do 30 lipca, bo później ona wędruje już do Żukowa, a po Żukowie mamy taką nadzieję, że również pojawi się w Gdańsku. Ten finał to jest otwarcie wystawy? Tak, i rozdanie nagród, ponieważ ta wystawa jest tak właśnie pokonkursowa, w związku z tym konkurs, jak jego nazwa niesie, jest jakiś rodzaj rywalizacji. W związku z tym przyznawane są nagrody. Przyznawane są nagrody pierwsze, drugie, trzecie i wyróżnienia. Finansowe, przepraszam, że zapytam. To są skromne, ale finansowe nagrody przyznawane w kategorii dorosłych. W przypadku dzieci są to nagrody rzeczowe w większości. Sponsorów mamy dosyć zacnych, od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które nas wsparło, jeśli chodzi o nagrodę. Urząd Marszałkowski, pani wojewoda pomorska, sąsiednie gminy, również i powiat wejherowski. No, też mamy sponsora strategicznego, jakim jest port lotniczy imienia Lecha Wałęsy, który włączył się w tym roku w organizację właśnie tego konkursu. A prace są oceniane przez bardzo profesjonalne jury, które wykształciło się przez lata i nie tylko na uniwersytetach, ale również i wśród osób, które zajmują się haftem od lat. Między innymi tutaj są też osoby, które pamiętają pana wspomnianego Edmunda Szynikowskiego. A to jury w składzie pani Elżbieta Szomroszczyk-Bal, etnograf, członek Fundacji Cepelia Polska, pani Ewa Gilewska, etnograf, kustosz Muzeum Etnograficznego w Gdańsku, pani Benita Grzenkowicz-Ropela, etnograf, kustosz Muzeum Piśmieństwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, pani Kinga Schulz, rękodzielniczka, plastyczka, pasjonatka działań twórczych w tym haftu kaszubskiego, pani Teresa Elwart, nasza artystka, malarka, pasjonatka i miłośniczka sztuki kaszubskiej ze Strzepcza, czyli z okolicznej miejscowości. Tak, tak, tak. Te miejscowości, te nazwy już sporo mówią mi, ale to nie najważniejsze. Najważniejsze, że haft kaszubski od 2023 roku znajduje się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. A dlaczego niematerialne? Przecież to nie jest tylko idea haftu, ale konkretne, bardzo materialne obiekty. No tak, ale akurat ta lista właśnie w taki sposób została nazwana i ona skupia zjawiska, które dzieją się w różnych regionach Polski, ale nie tylko, i Europy, które są niepowtarzalne w jakikolwiek sposób. I myślę, że cudowną rzeczą by było, gdyby ci lokalni nasi twórcy haftów, artyści i artystki spotkały się w szerszym gronie ogólnie osób haftujących w różnych regionach Polski. przepraszam, ale próbuję wyobrazić sobie takie kółko hafciarek i hafciarzy, co w naszym współczesnym anturażu jest nie do pomyślenia. Bez komputera, bez telefonów komórkowych, wszystkiego tego, co kojarzy nam się ze współczesnym życiem, z cywilizacją, z życiem w ogóle, nagle w takiej ciszy, skupieniu. No i bardzo, bardzo trzeba być cierpliwym, a przecież wiemy, że teraz musimy mieć wszystko natychmiast. Jeżeli nie ma po kliknięciu czy scrollowaniu, przesunięciu, to się w ogóle nie liczy. Więc to jest coś absolutnie fantastycznego i, jak powiadam, niewiarygodnego z mojego punktu widzenia. Także proszę przyjąć to moje określenie, że to są zjawiska cudowne absolutnie i bardzo dziękujemy, że pan Jarosław zechciał się z nami podzielić tymi historiami, które nas tak, myślę, że państwa też zadziwiają, ciekawią, troszkę bawią. Świetnie, pozdrawiamy wszystkie koła hafciarek i hafciarzy, czyli i kobiet, i mężczyzn oraz oczywiście młodocianych, panie Jarosławie. Jarosław Wojciechowski, raz jeszcze proszę przypomnieć, czym pan się aktualnie zajmuje. Zanim jeszcze przypomnę, to taka dygresja, że może linia nici łączy po prostu. Dzięki temu faktycznie czasami to się odbywa haftowanie wspólnie, czyli w grupach osób. Są takie koła hafciarzy w Wejherowie i w Kruszczu Gdańskim, no w różnych rejonach, w Żukowie, gdzie razem te panie się spotykają i faktycznie haftują, co jest też właśnie wyjątkowym zjawiskiem pewnie, też obrazem, chciałbym powiedzieć nawet. A ja od marca jestem dyrektorem Gminnego Domu Kultury w linii właśnie. Pozdrawiamy więc panie oraz życzymy panom, bo jednak tutaj one chyba przeważają, by zechcieli włączyć do owych kręgów magiczno-hafciarskich. Kaszuby, dzięki. Ja też dziękuję bardzo jeszcze raz za wsparcie. No i tu miała być piosenka, ale nie będzie. Michał nie poszalał. Natomiast panowie tradycyjnie nas słuchali. Pan Paweł, pan Zbyszek. No i pan Przemek, który napisał między innymi, pięknie pisze, czuję się zaszczycony, będąc zaproszonym do jego, czyli Arka Jakubika, muzycznego świata. Bardzo dziękuję za taką puentę. To my już z Wojtkiem Doroszem dziękujemy tej nocy. To była pierwsza w czerwcu tego roku Trójka pod Księżycem, a Halina Leszczyńska oraz Michał Żołądkowski powitają wspólnie bliski już bardzo świt. Bo przypominam, to są najkrótsze noce roku, ale w wielu miejscach może towarzyszyć wschodowi słońca burza. Także nie będzie widać, ale burza jest cudowna, szczególnie nocą. in heaven.